الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم واسمه العظيم وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبجاه سيدنا محمد حبيبه الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه ومن فضله العظيم. اللهم يا من بيده الهداية والتوفيق وفقنا إلى كل ما فيه رضاك في حركاتنا وسكناتنا وأقوالنا وأفعالنا ومعاملاتنا بمحض الفضل والجود والكرم. اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أجهل أو يجهل علي. لك جلدي قلنا ومجيت لتري الله أكد شنطم أبوير تمام أبدال وصلم برقسم تمام أقسم ياتار أقسم ياتار أب ياتار أبو ميت مانيان سما برم تبارك وتعالى عندكم طرح لكم وقت جيكنا لفسيين الدب من محمني يلا سر منصور من تخ مدي تدب تنان بمبنان من كم خمناني من مدرع waye mang koy tek ci doxal ko xamne ci buma ñew sank am na lu wax ci muy sidew wotar ni teul te sudul won sayyid al hajj malik rabbi allah ta'ala an lef doxna sama digante ak mom billahi ko am aajo ñu sukk ci kanu serigne babakar ne yaangi ñaan yalla luñ koy ñaan fatma ni serigne babakar ma ngi jaare li may bëgg ci yow nga joxal bako yalla ci sa xarit sarak sa soppe sa jamm moy abdul aziz na faju gëna faju billahi wallahi wa tallahi du man nak waye bobu mahabba am na ko ci mom ba ku bëgg ci mom dara jaare ko ci man d'accord xawma ci ci ndax lu tax ñen du ngeen man ci serigne babakar man duma yeen ci serigne babakar loolu ñepp xam na te booy dox ba leen mooy dox ba leen sama borom tabaraka wa taala déglu waay déglu déglu noo ma waxee déglu rek déglu noo ma wax rek déglu déglu rek te déglu ne ñëpp toog te ñëpp dégg soxla ñu wax kenn ne ñëpp toog te dégg ngeen may ni fii bëgg na baax wutul boxam bi ku am looy wax ak looy seede denc ko rek tun déglu ko mu wax ñu ñu ñuy jël ngeen may ñu jam dann mais benn témoignage rek la ci def mais def dañ seen benn témoignage rek dafa am bés mu ñëw ne dafa am jëmi bés bu ñëw diko sétti diko sétti man ma suma sol bu bu mu gomi mukk ci kanam mu sétti mu su sol bu mu gomi mukk ci kanam Seyd Aboubakar Seydou ko nuyu ma suma ko jaare koot mukk mu su ko jaar ci koot tubaar yow mukk sétti bee bu yàggul maa ngi bëgg a dugg ci kër gi di sumi sama dàll Serigne Abdoul ne dee nee bu mu yàggul rek damay dugg ci kër gi sumi dàll Serigne Abdoul ñu tooy dogale ko dee kër dàll ban léegi su ma duggee ci ne bi soxna umu nekk mu ne ma pappatoo tëddal ci la ma ne ko mukk génnel ma mat la ci dàll bi wala saram mais ba léegi su duggee ci ne bi soxna umu nekk ci kër gi bu ko bu ko nee tëddal ko dee moo ko ne ñu jëy mat rek saal bi wala ci suuf ma am bés ma ñëw su ma toogee moom fàtte lépp mais bu fekkoon si Seyd Aboubakar nag day fàtte lépp lama doon wax yépp man xamatuma dara. Mais la mu doon bëgg wax jox ko jóg mu toog a moom mu fàtte xamatu ci dara. Li ñuy wax émotion ma jàpp ma. Mais li ñuy wax émotion jàpp ko. Ma dem ba kër ga. Mu dem ba kër. Woo Serigne Mansour mi. Woo Serigne Mansour si mi. Ne ma ne ko demal ci góor gi boobu am na lu ma bëgg wax ko nangam ak nangam. Ni ko demal ma ci góor la faral di léeg-léeg wax dafa am loo bëgg nag soo demee waxal ko nangam ak nangam. Mu ne ko ah sa papa bi. Nee Serigne Mansour wax ko si loolu ko mu ko ah sa papa bi la ko. léegi la léegi la ko bàyyi ko. waaye man de waxuma dara. waaye man de waxuma dara. waaye mu ne ko li nekk sama diggante moom. waaye Serigne Babou ne ko li nekk sama diggante moom. Abdou dafa boole sopp ma ak ragal ma ba su toogee man fàtte lépp. Abdou Dado boole sopp ma ragal ma ba toog ak man te fàtte lépp. loolu ku ko am ci yow. kenn amu. kenn taalu. kenn amu. kenn doog amu. kenn amu. du génn bi du mel. mais amu ci wàllu gé mais. amu ci wàllu gé kenn amu. loolu nag yàlla dana ko dindi. déedéet loolu ko yàlla defal ci Seydou Bakar sopp ko ak gëm ko yàlla du ko dindi. asalaamaaleykum wa rahmatulah la yantiqu an al hawa huwa asdaqu al qa'ilin. nee na Seydou Mouhamed salaahu alayhi wa sallam wax mu ci bàyyi ne xam lu wax dëgg la. nee na Allah subhanahu wa taala yastahyi an yanzia baraka min mawdi'in qad ja'alaha fi. yant yàlla Mouhamed salaahu alayhi wa sallam sunu borom tabaar bi taala am na kenn rek ci def barki préfére di ko fa yëkk a tuuti ci lu doon sabab. ci loolu laa waxee ne. mais ci loolu la waxee ne. képp ku am sa aajo. képp koo xam ne ki am nga aaj. bu ma ko wax. ne bu ko wax moom. jaare ko ci man dem ci Seydou Aboubacar tawat ko sa aajo yàlla dana faj aajo ñu wax sama diggante. jaare ko ci moom nii dem ci Seydou Aboubacar tawat ko sa aajo yàlla dana faj sa aajo ci barkeen ngir moom nii. jarrib taarif. lépp leen ko seet ba xam loolu am naan de mos leen ko. jarrib taarif. mais su ba ne. nattul nga xam li ma wax. nga xam. li ma wax na tuleel ko ba xam loolu ñëpp xam na ko. loolu ñëpp xam na. kon nag maa ngi dëgg ci kaddu Serigne Mansour. kon nee nga dëgg ci kaddu Serigne Mansour. ci loolu dama ko teg ci béréb. te kat loolu ci béréb la ko teg. bàyyi ab dara. nee nga du ab dara. Serigne Moussa Niang. Serigne Moussa Niang. Serigne Amal Niang Kouadi. Serigne Amal Niang Kouadi. Aliou Fall Abdou Boy. Aliou Fall Abdou Boy. Serigne Aliou Gueye. Serigne Aliou Gueye. dañuy ñëw fekk ko fii ci taax. dañuy ñëw fekk si dama ko fii ci kër gi. ñu ne ko ñun day dañu bëgg a dem ca raw duba defi listisqa mu ne ñu tuseen li jamono bi dafa ci amulu taw ñu bëgg a dem ca raw duba def fa mbaaw. waxuma li ma wax pour wane benn tuwaar suma diggante Serigne Babacar la bëgg a leeral nit ñi. mais déedéet waxoo benn tuwaar la diggante Serigne Babacar leeral nit ñi bi kenn ku nekk nga xam diggante moom yi ci dox tuuti nga cee xam waaye lépp doo ko xam. man waxuma sax Seydou Aboubacar. mais waxul Seydou Aboubacar. waaye ñii sax. waaye ñoom kilifa yi sax. yàlla mi xam jaan. yàlla mi xam ne xam na jaan. xam xaainatan aayuni wa ma tuxfi sudur. xam na li nëbbu lépp ak li fee. xam na ne su ma toogee ak ñoom. xam na ne bu toogee ak ñoom ñii. effacé la sama. day effacé boppam. ñoom ci yàlla xam na. yàlla xam na loolu de moom. yàlla xam na. yàlla xam na ko. yàlla xam na loolu. ci biir ak biti. mais daf koy def ci biir kër ak ci biti. te duma ci gis duma ko def gistal. déedéet du ko def ngeen gistal itam. góor gi ne leen waaw baax na. mais góor gi mais waa Paal. ne baax na. góor gi ne baax na. yónnee ma ndaw maa nga ca jagsaaw gi ma jógee léegi. Seydou Aboubacar yónnee ko ndaw ca jagsaaw gi mu bàyyi ko léegi ñëw fi. mu ne ma dafa mel ne day. mais ñëw. moom moog Seydou Hadj Mali. mais daawuñ wax nit mukk. dalte la ñu bëgg. mais Seydou Aboubacar loolu dafa dali ci bàyyi Seydou Hadj Mali bi wax nit mukk. dalte la ñu bëgg rek jóg dalte. mais mu ne ko dafa mel ni. dafa mel ne day wala nangam. dafa mel ni day wala nangam rek la ñuy wax. mag ñi dikkoon nañu fi. mu ne ko mag ñi dikkoon nañu fi. ne dañu bëggoon def mbaaw ca raw ca jàkka ja. mu ne dañoo bëggoon dem ca jàkka ja def mbaaw. foofee ca raw duba. foofee ca raw duba. ma ne leen ngeen muñal ma. mais si dama ko ne ko ma ne leen mu wax mag ñi leen ngeen muñal ma. looloo taxoon nag ma woolaw. looloo taxoon nag yow ma woolaw. ndax wolof ne. ne si dama bëgg kenn ko ndax wolof nee na. soo dee rëtt nag ci bëgg ca soo mu bari. soo dee rëtt nag ca bëgg ca soo mu bari. da ngay jiital barmool ba ba mu dend ak moom mu defee ne mooy nam. da ngay jiital doomam barmool ba ba mu defee dend ak moom mu defee ne mooy nam. ma defee ne kon nag su Serigne Mansour taxawee wax lii. ne mu defee ne kon Serigne Mansour ba taxawee wax lii. ma dugal ci sama loxo. mu dugal ci loxoom. si daw Boka nekk ni nga ko dégg. si daw Boka nekk ni di ko dégg. te mi ne la di mi nga bokk ci ñi nga xam ne ah yow ndax rab bi mi nga bokk na. te kat fi mu nga bokk te ñuy dund fa seen borom. te itam bokk na ci yi nga xam ne. te bokk na ci yi nga xam ne. إن الذين قالوا ربنا الله تعلم الأرواح يا رب نيه سلبا عليه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تعلم الأرواح يا رب يلا دار كلمة من يانيون نيه نيه دين يلا كلمة من يانيون متوق بمسوق مدقل دارا واتي بند جمي متوق بمسوق مدارا واتي بند جمي لجو ولا روان تيالا كنكو ياسين برام يسخت لجو ولا روان تيالا كنكو ياسين برام يسخت ñoñe ñi sen ñoñe le suñu gënne aduna ñe suñu gënne aduna wala suñu dé waja gënne aduna wala buñu dé waja gënne aduna wala ci bir bammel ya wala buñu né ci bir bammel ya wala ci dekki ga wala ci dessu dekki ga wala pangama wala dessu pangara wala atteba wala dessu atteba yalla dana yebal ay malaaka yalla dana yebal ay malaaka ñu leen di wax ñu leen di wax la takhafu ولا لا تخافوا بولن رغال دارتي بامري لا تخافوا بولن رغال دكي لا تخافوا بولن رغال رك لبا ولا تحزنوا بولن جاقي تي نغير واتي غناو داخ داغي نكالون يالا سو نين فو نكاتول يالا دا نكال يا داني ريك بولن جاق بيلي نك تي بامري بولن دكي بولن جاق بي كاربستو بولن جاق ni ngeen bay seen gannaaw yëpp ne ngeen bu leen am xalaat ci ñoom da ngeen baa ngeen yëpp ànd ak man maa leen yëpp seen gannaaw ba dara leen laal kon nag mais sëñ bi nekkoon ne wóor nañu suñu borom dugal nañu foofu wóor nañu suñu borom dugal nañu foofu ci waxam yu bari ci waxam yu bare bari kon kon su ngeen jaaxle ba ñëw ci su ngeen jaaxle ba ñëw ci suñu ko tëlee it suñu ko tëlee it suñu jëy yàlla loxo suñu jëy yàlla loxo ni Seydou Aboubacar wax ci Seydou Aboubacar wax kat Seydou Hadji Malick waxal Hadji waxal Alfama Yoro waxal Alfama Yoro waxal ci mbaaxu yàlla ci mbaaxu yàlla du delloo suñu ñaan yi delloo mukk seen ñaan yi ni ko Serigne bi toftalee ni ko Serigne Mansour toftalee yàlla na ko yàlla defee noonu yàlla na ko yàlla defee noonu réew yi lan lan na ne sëñ bi ne réew yi lan dem na yàlla yàlla fenkal jant bu leeral tey ak ëllëg yàlla yàlla fenkal jant bu leeral tey jile ak ëllëg nee na lënd na nee réew yi lënd na yàlla yàlla lawar ci lënd yi yàlla yàlla lawar ci lënd yi yëpp nee na yàlla boole jaam yi nee yàlla yàlla boole jaam yi yàlla yàlla boole xolu jaam yi yëpp bu mu mel ne peñ bu fekkee ndox wala ndox mu fekk nee yàlla yàlla boole xolu jaam yi yëpp ba mu peñ suuka bu mu def ci ndox wala jël ndox xot ci peñ suuka bari yi bari na yàlla na fay mais bari bari bari na yàlla na fay feebar yi bari na yàlla na wér feebar yi bari na yàlla na wér am na sax yu woon doo xam ne du feebaru réew mi ñu ngi ciy dugg yàlla na ko yàlla jënd am na sax yu feebaru réew mi dugg fi yàlla ko yàlla jëy génne ko ñi mu ko nattoo yàlla leen wéral ñi mu ko nattoo yàlla leen wéral delloo leen ci def fi delloo leen ci def fi ak dun ak dun ñamu ca musal yàlla mu leen dal mu ñamu ca ñamu ca musal yàlla mu leen dal mu ñu toppee noonu ñaan gi mais ñu toppee noonu ñaan par étape par étape par étape par étape ba yàlla ne ba yàlla ne kër gaa ngi kër gaa ngi udxuluha udxuluha bisalaamin aaminin àjja naa ñu dugg leen ànd ak mu ca jàmm ci biir loolu itam mais ci biir loolu itam yàlla yàlla nga yàlla nga yaakaar bi ma Serigne Mansour wax nee na suñu suñu borom ca santaani bi ma santaani bi ko Serigne Mansour sant ci wàllu njuréel ak bëggeel ci wàllu njuréel ak bëggeel yàlla nga suturaal ci barkeem ak barke bàyyi ma ci maanaam yàlla nga ko suturaal ci barkeem ak barke bàyyam ak barke maam daraja Cheikh de Tidiane daraja Cheikh de Tidiane ak sa barke jaam yi dajaloo fii te yaa leen xam te man xama leen ah sa barke jaam yi fi dajaloo ñoom ñëpp te yaa leen xoyoo yàlla moom xamu leen lim ma sant mais lim ko sant ma di ko waaj a def ma di ko waaj a def yan nañ ci ànd ak yàlla nga ci ànd ak moom ba li ñu bëgg ñoom ba li ñu bëgg ñëpp ñëpp li ñu bëgg ñu am yaakaar naa ko ne incha allah yaakaar nañ dañu sàll sama njor tit rafet na ci njor tamit rafet na ci incha allah incha allah te yàlla nee te yàlla nee na ana inda zanni abdi bi falyadhunna bi ma shaa in xayran fa xayr wa in sharran fa shar sunu borom ne maa ngi si sama njortal jaam boo jortoo yiw ma fekke ko bu restaurant yi ma fekk ko am naa lépp boo jortoo yiw nag ma fekk ko yiw dama toog fii nee dama toog fii Seydou Aboubacar radi allahu taala anhu woo ma ñëw Seydou Aboubacar radi allahu taala anhu woo ko mu dikk ne ma kat dañoo am gan mu ne ko kat dañu am gan mu di Sid Ban Omar mu di Sid Ban Omar te itam ma bëggoon ñu toppatoo ko ay hadaya te ma bëggoon ñu toppatoo ko ay hadaya jox ma ndigal ma dem Fouta jox ko ndigal mu dem Fouta ba ma demee ba Fouta mais ba ma demee ba Fouta am na ci boo xam ne mag papa Alhaji Salim Mbengue rahmatullahi alayhi ñu ànd mais am na ci boo xam ne moo gën Alhaji Salim Mbengue rahmatullahi alayhi moo ànd ak moom ci yéen wooyee am na ci boo ci suma diggante Seydou Aboubacar na ko doon Seydou Aboubacar rek kenn ci wax aspect tuuti benn bi ma dem ba maatam benn bi dafa dem ba maatam dal ci sama xarit bu ñuy wax njaga jallo yal na ko yàlla yëre. Nee mu dal ci xaritam wax njaga jallo taatu na yàlla ko yàlla yëre. Dal ci moom. Mu dal ci moom. Toog ba wër 2 heures. Mu toog ba walu ñaari yox. Asamaan si ne jalab jalab. Asamaan si ne jalab jalab kër. Si nga xam ne fuuta ak walu fonde rek la. Si nga xam ne fuuta nag ak walu fonde rek la. Maa ngi ànd ak monsieur Fall. Mu ngi ànd ak yox monsieur Fall. Yàlla na ko yàlla yàlla ko yàlla yëram. Amal ñang bay bi. Amal ñang bay bi. Yàlla na ko yàlla yàlla ko yàlla yëram. Abdourahman Sow. Abdourahman Sow kenn la yàlla ko yàlla yëram. Amal Mokhtar Gaye. Amal Mokhtar Gaye. Yàlla na ko yàlla yëram. Kenn ca des. Kenn ca des. Ak man. Ak moom. Mu di Abdoulaye Mbaye. Muy Abdoulaye Mbaye. Ñu gont. Nee mu gont. Dem ba tolloog fu ñuy wax tigëre si fuute. Mu dem ba fu ñuy wax tigëre si fuute. Soo passé Jammel. Soo passé Jammel. Oto bi di dem. Oto bi di dem. Fekk T45 la. Fekk oto bi yor T45 la. Maa ngi ko loué ca ndax. Mu ngi ko loué ca ndax. Mu luf ba nga xam ne pont arrière bi dafa mat. Mu luf ci suuf ba pont arrière bi mat si biir suuf. Ñuy def wiiti wiiti. Nee yi ñu wàcc di ko def. Ba yàlla dimbale ñu yëkkati oto. Ba yàlla dimbale ñu yëkkati oto. Ñu ne nañ seet beneen yoon wu ñu jaar. Ñu ne nañ seet beneen yoon wu ñu jaar. Ndek foofa dana yées. Ndek nag li ñu leen teg ñu bëgg faa jaar moo ñu sopp rek ñu bàyyi ko. Ñu ñëw ba foofa. Ñu ñëw ba foofa. Oto bi gën a luf ba tëdd benn boor. Oto bi luf far ba tëdd rek benn boor. Ñii ma la wax rek a ci nekk. Mais ñii ma la wax rek kat ñoo ci ne yëngu rek. Ak ndaw suñuy wax. Ak ndaw suñuy wax. Muy doomu Abdou Salam Kane. Muy doomu Abdou Salam Kane. Mi ngi ànd ak doomu bu jigéen. Mi ngi ànd ak doomu bu jigéen. Ndaw sa mu ngi tudd Nancy. Ndaw sa Nancy la tudd. Ñoo Abdourahmane waaw nañu xanaa fii la ñuy fanaan. Mu ne moom de mu ne man de li doy waal ñu ngi xanaa tey fii la ñuy fanaan. Asamaan sangi xiin bay melax. Mais asamaan sangi xiin ñu tukk du melax. Bëgg boole ki dënnu. Mais boole ak di dënnu. Nga dégg baatu bukki yi te saruñu ñu. Nga dégg baatu bukki yi te saruñu ñu. Ñu ne waaw nañuy def. Ñu waay moom nañuy def. Ah ma ne buum su tànge dañ koy yow ci bëgg yëpp. Waaw léegi nag kat buum su tànge dañ koy bopp yow ci bopp yëpp kuuy. Man du ma wax dara dañ ma yónni. Man du ma wax dara kat dañ ma yónni. Man ñu ne ma loolu rek nga yem. Ñu ne ma loolu rek foofu nga yem. Man ñu ne Serigne Babacar da la ñu fekk. Ñu Serigne Babacar da la ñu fekk fii léegi. Ma ñu julli ci bis ba noppi. Ñu julli ci sa noppi. Ma daal di fa bàyyi ko. Mu daal di fay bàyyi ko. Ñëw toog ci bopp oto. Ñëw toog ci bopp oto. Tudd Seydou Abubakar. Tudd Seydou Abubakar. Teg ca bayt yi. Teg ca bayt yi. Yaa himmata Cheikh ihduri lana bi hada almahdari faltasmahi bi atfatin taati lana bi rafari. Yow itte Cheikh Matiyani teewal léegi léegi fii. Yaa yow itte Cheikh Matiyani teewal léegi léegi fii. Te bul teew rek yem ci. Te kat bul teew rek yem ci. Suqali ñu. Suqali ñu kat léegi. Mu mel ni dafa ànd ak jël. Mu mel ni dafa ànd ak jël. Daal di dellu si jigéen. Daal si. Ne fab leen oto bi. Gaay juróom benn rek la fab leen oto bi. Ñu ne juróomi nit rek. Waaye fab leen rek. Mu ne fab leen rek. Danaa am ku ci roof. Danaa am lu ci roof. Ñu ne ko yëg. Ñu ne ko yëg kat. Teg ko fële. Mu ne teg pek teg fële. Agul agul. Nee yow foofu di. Ñu jóge fa. Nee ñu jóge fa. Dem ci benn dëkk. Dem ci benn dëkk. War a dem Bogge. war a dem Bogge nag. ñu ne Saare Niang moo ñu doon conduire boo beneen yoon la beneen. mais Saare Niang moo la doon conduire. ci oto Mbaar. ci oto Mbaar. taxi Mbaar. ci oto taxi Mbaar. Saare na. Saare ni. oto bi essence bi jeex na. ah lépp nag am na nag. moo kër karaan oto bi kat essence bi jeex na. ñu ne fii la fii la Bogge ñaata kilomètre. ñu ne waaw fii la Bogge ñaata kilomètre la. ñu ne 6 wala 10. ñu ne mat na 10 kilomètres wala 6 lu mu ñëw nii daal 6 kilomètres. ma ne kon nag nañu wutal ay fas yu yónnee ca Bogge ca Alassane Bale. kon nag nañu wutal ay fas ñu yónnee ca Bogge ca Alassane Bale. ndax ñu wutal ñu ay essence booba essence dafay nekk ci Estagne. booba essence ci xantiraay dëkk lay nekk. ndax ñu wutal essence. ñu takk fas yi. ñu takk fas yi. bay pare añ. bay pare dem. ma ne leen añatu. ma ne àddu ba si nag man. ñoo dama leen ñu ne ma nañuy def. ñu ko nañuy def. ma ne ko li ma leen waxoon rek. mu ngi leen waxoon rek. man dañ ma wéñ. man dañ ma yëg. nañ dem rek. nañ dem rek. ñu ne oto bi amul essence. oto bi nag. xoox étant de suñu lay man ne nañ dem dugg rek. mu leen nañ dem rek. Saare ne wóoruwuma. Saare ne su ko su boppam ma de wóoruwuma. mu ngi am benn mètre dugal ko ci fi ndox mi. mu ngi am benn mètre dugal ko ci fi essence bi nekk. tout est ci tooy. jàppal oto wetu rek a tooy. ma ne ko taalal. ma ne ko taalal rek. ñuy taa mu taal. mu taal. ñuy dem. ne oto bi tàkk di dem. ba jàll Bogge. ba jàll Bogge. mu ne instance bi jeex na ma ne ko soo ko wax.